Nincs meg mindenhol a stratégiai nyugalom. Vajon fel tud-e sorolni problémákat a betegelégedettség ügyi miniszterelnöki biztos? Most, hogy lefolytak az érettségig, véletlenül valamit reagálunk is rá. Momentum! Boldog napszakot kívánunk mindenkinek. Üdv, ez itt a Jól van ez így. Sziasztok, én Szabó Márton vagyok, nem Nagy Ádám, és ő itt van pedig nem Nagy Ádám, hanem Bucsek Barnabá. Szia! Márton alias Csoki. Barnát ismerhetitek esetleg a hat lépésből, ott már biztosan láthattátok a képernyőn, vagy például a Jól van ez ígyből, ahol ugyancsak láthattátok már a képernyőn, és ahol nem láthattátok, az a képernyő mögötti munka, ugyanis Barna a szerkesztőségnek az oszlopos tagja. Köszönöm szépen, igen, kemény munka a mai híreket kordában tartani. Sokan szokták kérdezni, hogy ez hogyan bírjuk ezt, hogy olvasgatjuk nap mint nap ezeket a híreket, amik az országban történnek. Az igazság, hogy igazából mióta ismerjük egymást, ezt csináljuk, hogy a WhatsApp csoportunkban veszekszünk ezeken a híreken. Régen veszekedtünk, most már nincs is reagálás. Hát beragszám, ez csak egy ilyen jó. Nem ez pont van, mióta ez jól van, ez így van. Nem hiszem. Nem tudom. Mindenki nézi szerinted? Hát nem tudom, lehet, hogy a többiek nem, de az, hogy Ádám meg én kiestünk ebből a vitából, mert nekünk már igazából itt van ez a platform, ahol kiabálhatunk, hogyha na nem érezzük a munkat. Mert akkor frissebben jön a hír, és még előtte meg lehet vitatni, nem kell megvárni reggel. Mint hát például a pakisztáni indiai háborút, azt már este 10-kor beszéltük volna, hogy mikor fogjuk a gilisztákat enni a lövészárokba. Egyre közelebb van ez az időpont, amit mindig vizionálunk. Igen, édes Istenem. Hát mondjuk reméljük, hogy ez is egy izolált konfliktus marad. Ki fogunk térni erre is, de gyakorlatilag az, amit mi mondjuk Ádámmal, nem is tudom, 20 éves viszonylatban csinálunk, azt mi ketten nem tudom, hát 10 éves viszonylatban, 10 pár éves viszonylatban tudjuk ezt csinálni. Barna is ennek a közéleten veszekedésnek volt egy tagja, és akkor így egy egyenes út vezetett ebbe a szerkesztőségbe. Igen, hát ez a belterjes közösségbe így egyenes út vezetett. Igen. Ja, úgyhogy azóta nem kizárólag a WhatsAppon veszekszünk ezekről a dolgokról, hanem néha Barna a különböző szerkesztőségi anyagokba is beleírja ezeket a vicces megjegyzéseit, amelyik pedig nyomdafestéket tűrasztáltába beemeljük a műsorban. És reméljük most se csúszik ki semmi, mert rövid életű lesz. Aj, de hogy is! Mindenki beszélgetett már barátaival a kocsmában politikai dolgokról. Mi viszont itt most, ezen a gyönyörű szerda reggelen valami mással fogunk kezdeni. Ugyanis Barnabás, tiéd a megtiszteltetés, hogy kiválaszd a mai nap települését. Hunya! Hunya. Ja, Petőfi út, hát ez klasszikus. Hol vagyunk? Jézusom, Szarvas és Békés Csaba között, ez egy kicsit szabályosnak tűnik nekem ez a Hunya. Ezt nem szabadott volna? Nem tudom. Ne, így van, nem szabályos. Így, szabad, hogy a ne szabadna. A német anya egy kicsit megoldja ezt a problémánkat, hogy szabályos. Azon gondolkodom, hogy vajon van-e nagy vita mondjuk Örménykút és Hunya között ennél a kis kiálló hát résznél? Ez elég gerrymanderingnek tűnik nekem. Itt. Gyoma Endrődnek milyen fél ez? Az egy enklávé? Gyoma Endrődnek van enklávéja. A sima Zug és a Varjú, ez érdekesnek tűnik. Ez egy ilyen saját telek. Amúgy, Jézusom, irányító szám 5555, Barna. Kedvenc számom az 5. És ez not scripted, de be kell, tehát, hogy... Sorsszerű, sorsszerű. Elképesztő. Fiai, teljes népesség 552. Még lehet amúgy, valaki egy falusi csokot beízít, és felpörgeti. Gyorsan hunyaiak nyomjátok. Ha a polgármester engedi, hogy vegyenek ingatlant Hunyán, de majd erre talán kitérünk. Vagy beleszületnek ott egy ingatlanba. Figyelj, nevezetességek, van egy templom, van egy masszírozlak, van óvoda. És ez nyitva van szerinted még? Nézzük csak Szkeptikus vagyok, a Hunyai óvoda nyitva tartó. Nem tudjuk megnézni, ott a Street View sajnos nem tért ki erre. Ja, kiválasztottam, hogy egyetlen magyar települést nem volt. Ez a templom? Ez a templom, és bár úgy tűnhet, nincs, hogy tornya. Nincs, de van. Tornya. Oh, okay. Van a Hunyai templomnak tornya. Nevezhető. Ez a nevezetessége, a Szent László templom, oké. Okay. és van temetője is. Jó? Oké. Hát a hunyaiak, a Wikipédiát egy kicsit pörgessék fel, hogy turizmus fölendüljön. És felújították ezt a templomot. Ezek a nevezetességek, ennyit írnak Hunyáról a Wikipédián, de a hunya.hu-n talán még többet megtudhattunk. Amúgy milyen szép weboldalon. Igen, ez rendben van. Hunya a 21. Hiáig. Század települése. Itt visszamentünk a startlap.hu-ra. 20. század kicsit települése. Igen, jó. Valaki keres munkát Hunyán és környékén, akkor van. Három emberre van szükségük Hunyán, hogy meglegyen a... És nézd, hány munka lehetőség van. Ó, nagyon sok. Jó, de ez már tavalyi. Jó, és meg Bursa önkormány, az a mellett lévő. Költözzetek Hunyára, csak arra figyeljetek, hogy maximum hárman, de ne is kevesebben. Szevasztok, hunyaiak, üdvözlünk minden hunyai nézőt, gyomaendrődieket majd talán legközelebb. Írjátok le kommentben. Aki a Hunyán lakik, az írjon egyest. És aki nem, az kettest. Nagyon sok dolog történt tegnap óta, például a világpolitikában. Kezdjük is rögtön a nagyvilág híreivel, ugyanis hát Pakisztán és India között növekszik a feszültség, ugyanis összehangolt rakétacsapásokat mért Pakisztánra az indiai hadsereg, számolt be a Telex. India és Pakisztán között eléggé feszült volt a viszony most már, hát igazából mióta egyik és a másik létezik gyakorlatilag azóta, igen. És ebben a bizonyos Kashmir régióban most már sok évtizede megy a vita, hogy kihez tartozzon. Én nyomtam egy recapet ebből, és amúgy rendkívül meglepett, hogy ez egyáltalán hogy alakulhatott ki, és hogy mennyire nem foglalkoznak a világvezetői nagyon sok térséggel. Úgy alakult ez a helyzet, hogy India és Pakisztán, meg Bangladesh is, ugye egy ország voltak még a második világháború után is, és a második világháború után pedig, ahogy a brit birodalom kivonult onnan, akkor fel kellett osztani, vagy hát felosztották ezt az országot, ezt a british rást két részre, Pakisztánra és Indiára, és Pakisztán volt az a terület, ahol a muzulmán vallású emberek éltek. Mivel voltak olyan területek, amit hát nem volt egyértelmű, hogy melyik részhez tartozzon, melyik új országba csatlakozzon, ezért a sok száz mini állam, amiből összeállt ez a korábbi birodalom, az maga dönthetett. És hát a legtöbben úgy döntöttek, hogy nyilván amilyen a lakosság oda tartozzon. De volt Kashmir, ami túlnyomó részt muzulmán vallású emberek laktak, de mégis a vezető az úgy döntött, hogy inkább semlegesek maradnak. Ez a semlegesség, ez pedig olyan jól sikerült, hogy rögtön föl is lázadtak ellene, hogy inkább Pakisztánhoz tartozzanak, és a vezetőjük pedig azonnal kérte is India segítségét, aki pedig szívesen be is avatkozott. Mennyi problémát megoldott volna, hogy jól döntenek? Hát igen. Valószínűleg nem egyébként, de nem segített. Hát ezt a problémát biztosan megoldott volna. Ez az ürügy megmaradt, hogy de a többsége muzulmán, tehát hogy igazából ez egy ilyen artificial probléma, hogy ja, de a vezető azt mondta, hogy legyünk indiaiak. És akkor most valószínűleg nem ezen múlik ez a konfliktus. El vagyunk ettől szokva, nem, hogy ilyen helyzetekbe sodorjuk magunkat. Nem igaz, legalábbis a mi életünkben, legalábbis hát te meg én, mi nagyon fiatalok voltunk, amikor a Balkánon háború volt utoljára. Talán nem él annyira élénken mindenkinek az életében, hogy milyen az, amikor kitör egy polgárháború, vagy amikor egy országnak a vezetője hülye döntéseket hoz, és ezért embereknek kell meghalniuk. Láthatjuk, hogy a világ más részein nem ilyen szerencsések az emberek, és ott hát akár nap, mint nap megtörténtek ilyen dolgok. Tehát már négy háború volt Pakisztán és India között, és legújabban a negyedik az már úgy, hogy mindkettő atomhatalom is volt. És most pedig még egyelőre nem tört ki a háború, de ki tudja, hogy mi fog történni. Legalábbis az indiaiak, miután egy terrorista felrobbantott egy indiai katonai konvojt, azután hát nem a pakisztáni hadsereg állásait, de ezeknek a felkelőknek az állásait bombázza India, vagy rakétázza, viszont civilek is nyilván meghalnak ebben, ezekben a csapásokban. És ja igen, hozzátartozik a történethez még, hogy Kashmirnak egy részét pedig Kína szállta meg, hogy még egyszerűbb legyen a helyzet. Hát meg de már ez is régen. A víz is, nem? Tehát, hogy India szabályozza gyakorlatilag a vizet, ami Pakisztánba lefolyik, és most meg ezt így hát úgy szabályozza, hogy kevesebb. Ennek most nem néztem utána, ilyen headline szinten, de hogy korlátozza, hogy mennyi víz megy Pakisztánba, és ez egyre kevesebb. Nyilván ott a feszültség, de hogy ez lehet az első ilyen vízháború is. Igazából a két atomhatalom között, ami... Az erőforrás háború. Igen, az a baj, hogy amíg ilyen vallási, addig egy konfliktus lehet ilyen izolált, meg meg jó, hát nem használnak atomot, meg nem ilyen full scale, de amikor arról van szó, hogy nincs víz, meg nem tudnak elvetni, mert ugye most van vetési időszak, tudom is én. És az éhezés a másik opció, akkor nincsenek ott a fékek. Nem egy jó kilátások az, hogy mondjam, igen. Hogy a limitált ismereteim függvényében ez elég kellemetlen. Bár azért tegyük hozzá, na igen, egyikünk se biztonságpolitikai szakértő vagy külügyi szakértő, de ettől függetlenül azért azt talán beláthatjuk, hogy valószínűleg az orosz-ukrán háborúban is nem csupán civilek lemészárlása történt meg, vagy elhurcolása történt meg, hanem valószínűleg éheztetésük és szomjaztatásuk is megtörtént. Tehát, hogy nem lehetett ennyire egyszerűen ilyen nagy mértékben megcsinálni akkor, mint esetleg most ebben a helyzetben, de az egészen biztos, hogy a civilek mindenhol óriási kárát látják a különböző konfliktusoknak, és az, hogy amúgy valószínűleg épp elég nagy probléma egy vallási konfliktus. Láthatjuk azt is, hogy amúgy Indiában milyen feszültségeket okoz az, hogy a Modi az iszlám hívők ellen hangolja a többségi lakosságot. Megpróbálta megfosztani őket az állampolgárságuktól is, talán már sikerre is vitte ezt sok tekintetben. Tehát épp elég probléma lenne ez is, de az, hogy egyik ország egy másik országnak a vízellátásába így be tud nyúlni, az valóban eléggé. Hát ott nincs választás, nem? Tehát hogyha, és ott van Pakisztán, 250 vagy tudom is, van 200 milliós ország, nem tudnak vetni, nincs étel, nincs víz, akkor mi van? Akkor tényleg az marad, hogy jó, hát akkor föl kell robbantani a gátat, meg háború. És hát, hogy most lehet azt, hogy mi lövöldözzük azt a állást, hogy lövöldözzük egy ilyen kis idézőjelben, nyilván meghalnak civilek is, de hogy egy ilyen elszigetelt konfliktus, mint a, nem tudom, az amerikák vagy a hútikat lövöldöznek hajókra, amerikák visszalőnek. De mondjuk ott arról van szó, hogy humanitárius katasztrófák vannak. Jó, igen, de hogy amikor arról van szó, hogy egy 200 milliós ország az egyetlen esélye túlélése az, hogy háború megy, akkor az azért egy kicsit már tegélyeztőbb dolog. És ugye egyik nyugtalanítóbb dolog ebben, hogy ugye az USA, aki az ilyen világrendőrség szerepet viselte eddig, az ugye most a Trump irányítását azt mondta, hogy most már ezt leszarjuk, hanem America first, kiszárunk mindenből, és akkor nem tudom, ilyen bizniszként irányítjuk az USA-t, nem túl jól. Rosszul, igen, rosszul rossz irányítjuk business, a bizniszként irányítottat. De hogy nem az van, amit megszoktál, hogy a két állam háborúzik, és akkor jön az USA, és akkor na jó van, üljünk le az asztalhoz, meg akkor ne csináljátok, blablabla. Bla. Na igen, mondjuk pont az ázsiai régió az, ahova azért még jobban figyelmét oda fogja fordítani Amerika, de ez meg hát nem biztos, hogy a... Kína is, hát gondolom. Igen. Tehát, hogyha nem tudom, ilyen atomháború van szó, akkor lehet Kína is azt mondja, hogy ezt légy színe így a határa mellett, mert ez engem elég kellemetlenül érint. Hát reménykedhetünk abban amúgy, hogy atomháború ebből nem lesz, főleg azért, mert hogy ez valószínűleg senkinek nem áll érdekében, hogy egy nyílt atomháború törjön ki ebből, reménykedjünk benne, ami épp elég borzalmas és épp elég rossz, hogy Kasmírban megelégszenek azzal, hogy ott halomra lövik egymást és az ottani helyi lakosságot, az indiaiak és a pakisztániak, de ez épp elég borzalmas. Én néztem interjúkat kasmíri emberekkel, ez elképesztő lehet, hogy úgy megszületnek ott, hogy folyamatos konfliktus van, és úgy élik le az egész életüket, hogy egy folyamatos háborús területen élnek egész életükben. És amúgy biztosan nálunk is nagyon rossz lehetett, nem tudom, a hódoltságban élni, meg ilyenek, de szerencsére az már nagyon régen volt. És nehéz belegondolni ebben napjainkba. Elképesztő. És igen, amúgy erre például ez lehet, hogy egy jó megoldás lehetne, hogy mondjuk a világnak az összes népe, meg országa az így ugye összeüljön mondjuk egy ilyen... Tanácsban. Igen, és akkor ott így megbeszéljék ezeket, és nem csak azért, mert hogy valószínű de kívülről nézve könnyebben észre lehet venni olyan megoldásokat egy konfliktusra, amit hát az érzelmek vezérelte döntések között nehéz meglátni, meg hát azért is, mert mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ne legyen háború, mindenkinek az legyen az érdeke, hogy megoldódjanak ezek a konfliktusok, hogy ne kelljen meghalni a embereknek ilyen kérdések miatt, és nem pedig az, hogy különböző pontokon a világban újabb háborúk törjenek ki. Ez nyilván, hogyha mindenki ebbe összefogna, akkor sokkal könnyebb lenne, és ez egy darabig működött is, valamilyen módon, valamilyen formában, nyilván ez se tökéletes, de lehetne ezen is még felszínni, csak igazából az jutott erről eszembe, hogyha megnézzük, hogy van valamilyen status quo, nem biztos, hogy a legjobb, de legalább nem halnak meg emberek. És amikor ezeket így fölrúgják emberek, az nem biztos, hogy a béke irányába. Mindenről lehetne beszélni, hogy hol legyenek határok, milyen fennhatóság alatt legyen egy terület. De az, hogy ezért felbújtani a lakosságot, fegyvert fogni, amikor alapvetően mondjuk békében lehetne élni, én nem is tudom, de csak arra akarok kiukadni, hogy például a Balkánon milyen jó lenne, hogyha nem lenne egy következő háború itt rögtön a tőszomszédságunkba. Amikor azt láthatjuk, hogy máshol mivel jár ez, akkor annyira jó lenne, hogyha a béke irányába dolgoznánk, és nem pedig abba az irányba, hogy egy országon egy másik zászló lehessen, és akkor ezért meghalhasson több tízezer ember. Ez szép lenne, de a valóság az, hogy 5 év múlva kukacon fogunk veszekedni a lövészárokba. Reméljük nem így lesz, reméljük, hogy nem. Hát mindenki normális vezetőket választ, ugye Amerika is egy teljesen ilyen... Egy higgadt, átgondolt vezetést. Nyugodt, egy olyan ember, aki a szellemi ereje teljébe van. Igen. És hát igen. Ez ugye az egész világon ez így történik. Romániában is most, Szlovákia és a Fico az egy megnyerő pali, úgyhogy... Úgy ezen elképesztően meglepődtem, most összefutottam egy sráccal, aki szlovákiai magyar, és ő mondta, hogy ő kim volt anno a Fico elleni pozsonyi tüntetéseken, és nem idén, hanem amikor leváltották a Fico. Mennyi? 6 éve volt? 7 éve? És... most megint ott van. Olyan, mintha a Gyurcsány le lett volna váltva, és megint a Gyurcsány. Ráadásul durvábban, mert ott ugye ők abba buktak be, amikor azt a újságíró megölték a családjával együtt. És akkor igen. A politikához kötető szálak voltak. Most egy ilyen politikai maffia rajzolódott. Igen, és akkor ő ebbe belebukott, mint azért elég kemény részese. Tehát a Gyurcsánynál mi volt? Igazságbeszél, ugye, hogy átverdik a... Tehát, nem mondjuk már így. Szóval mi volt? Igen, de hát ugye azért ez megszokott. Tehát, hogy hát azért most már megszokott. Tehát, hogy igen, de... Hát, hála a Gyurcsánynak. De hogy azért az nem egy meglepő dolog, hogy túligérnek valami. De nyilván az is rossz, meg az nyilván ott korrupció is, meg nem volt jó, az nagyon nem volt jó. De hogy azért nem volt újságíró mészárlás, meg ilyen borzalmas maffia dolgok. Tehát az egy keményebb bukásnak kéne lennie, mint az, hogy utána a rendőr adtak, az kemény cucc volt. De hogy ezután visszajönni, az a számomra elképesztő. Nem vagyok nagyon ismerője a szlovák politikának, de hogy ezután valaki újra miniszterelnök legyen, hogy belebukik ilyen borzalmas leszámolásokba, ahol ártatlan embereket, feleséget biztosan, az egészen elképesztő. Szóval kompetens vezetők vezetik a környező országokat igen. Is, és a nagy országokat kompetens, is. Kompetens, tiszta lelkületű, jó múltú, fiatal, megbízható, vagy legalábbis középkorú, bár ugye a középkor az mindig egy vita, mert nekem azt gondolnám, hogy így a... Nem, de hogy úgy azt gondolnám, hogy középkor az ugye az várható élettartam közepe, tehát mondjuk a 35 egy férfinál. De 35? Hát a közép. A várható élettartam. Nem, 70 a várható, és akkor a középkornak én logikailag 35-öt mondani. Magyarországon, nem tudom, Szingapurban valószínűleg hosszabb. De nem, ami 40 vagy 50 a középkor. Jézusom, tényleg a felénél vagyunk. Nézd meg. 72,2. Jézusom. Egy kicsit hosszabb. Nőknek majdnem 80. Tessék. Már megint kivételezve van a nőkkel. Az elnyomott nők. Tovább élek 6 évvel. Amúgy ettől függetlenül tényleg nincsen rendben a nemek közti egyenlőség. Ez most de... ilyen bicska nyitogatás, legyen mire vitatkozni. Igen, de ez az elképesztő, basszus. 72 év. Tényleg már felénél vagyunk, Barna. Hát ez elképesztő. Be se gondoltam. Mindjárt itt egy midlife crisis. De igen, de nem ez a középkor elég, hanem a 40. De miért a 40 a középkor, amikor már rég túl vagy a középkor? Szerintem amúgy azért is van ez eltolva, mert mondjuk az első 10 évben mit csináltál? Mondjál már valami érdemi dolgot, amit letettél az asztalra. Amúgy nagyon élveztem például, ez a legjobb korszaka volt az életnek. Szóval, hogy az nem volt rossz. Nem? Tehát így 3-4 éves kort ugye elkezdenek így emlékek megmaradni, és akkor így arra emlékszem, hogy jó volt. Kimentünk focizni. Foci, bicikli, roller, egész nap, süt a nap, jó volt. Amikor nem, akkor meg iskolában ugyanezt csinál, csak ja, van fejlődött. Hóbolyóztál. Volt hó. Volt hó. Volt hó. És tudod, mi nem volt? Fidesz kormányzás. De volt egyébként. Hát egy, de egy időben volt. De még az is egy más Fidesz kormányzás volt. Emlékszem, hogy elmentem egy iskolába tanulni, és nem kellett a szüleimnek bemenni ácsolni szekrényt. Én azért emlékszem, hogy általános iskolában az volt, hogy a tanárok kértek minket, hogy hozzunk be papírt, mert dolgozatot szeretnének iratni. Ah. És így nincs. Akkor mi kaptuk a dolgozatot, és akkor megfordítottuk, és hát ugye meg ilyen hitelszerződés, ilyen fasságok voltak. Szóval így... ez gyerekként azért szürreális volt, hogy nézted, hogy miért én hozom a papírt. Találkoztatok az élettel, látod ott igen, és ez 30 éve volt, tehát így nem tudom azóta mi volt, tehát hogy már ilyen tábla, fa izében, hogy vésik be a gyereket, nem tudom, a padba írják a dolgozatot. Ha még nem csak ráírják ceruzával, és aztán így letörnék, meg lemossák. De ez valószínűleg azért, szóval visszatérve arra, hogy mitől lesz középkor. Honnan indultunk? Milyen hírt néztünk, amúgy nem fogalmas, és még Pakisztánról? Pakisztánról, meg Indiáról volt, szóval igen. De hogy, szóval, hogy valószínűleg azért, mert hogy így eltolódik, szóval a 15 éves korodtól mondjuk csinálsz valami olyat, ami már így mások életére is hatással van, a szüleiden kívül, meg a testvéreiden kívül, és akkor onnantól kezdve nézzük mondjuk a várható élettartamot 72 évig, akkor már rögtön megvan a közepe, nem? Jó, igen, hogyha lemondjuk az első tizet, akkor megvan. Én nem tudom, azt gondolnám jónak, hogy egy vezető mondjuk 35 és 50 között van, nem? Tehát, hogy amikor még ambíció, van benne energia. Szerintem a nyugdíjkorhatárig amúgy nyugodtan bárki lehetne. Hát csak már 70, nem? Tehát, hogy azért... Minden 61 lesz most mindjárt Orbán 61? Viktor. Nem ma van a szülinapja? Na jó, de mi a nyugdíjkorhatára? Tehát arról 65. Beszél. Azt gondolom, hogy a mi előre-vissza világot általában nem a 65 éves emberek. Most nem lenézésből, meg ilyenből, hanem 25-től, mitől 45-50-ig van benned az ambíció, hogy törtetni előre, nyomjuk, tudom én. Hogy akkor vannak a nagy víziók, amiket meg akarsz valósítani, igen, és utána pedig és inkább már az élettapasztalat. A bölcsesség, az élettapasztalat, mind a kettőnek megvan, nem tudom, most ez egyéni véleményem, és tényleg nem lenézve, de hogy azt gondolnám, hogy az lenne jó, hogyha így működne a világ, hogy tényleg az energikusabb emberek csinálják, nem pedig ilyen beszart öreg emberek, mint például Trump vagy Biden, nem az Orbán Viktor, ő nincs beszarva még. Ő még nem egy beszart öreg ember, nem. De hát azért lassan, azért 10 éve van hátra, így ránéz. Tehát, hogy statisztikailag 10 éve van hátra. Hát hogy... ugye 62 lesz május 31-én a miniszterelnök úr. Tehát, hogy az szerintem nem jó, hogy mondjuk válaszunk a vezetőt, és jó, ő még 10 éve van hátra. Ne ő legyen. Legyen a Pisti, aki mondjuk már 10 éve dolgozik, de így pörög, nyomja, van 30 éve hátra, igen, még lát víziót, nem? Még azt gondolja, hogy hú, még van 30 éve, valamit tegyünk. Amúgy ezzel nem lenne probléma, hogyha nem éltek volna így vissza ez az utóbbi idő. Nem, hát nyilván, 50 éves volt, sőt, mennyi volt a Viktor, amikor elkezdte ez? 15 éve. Igen, tehát hogy az még úgy a határ érték. 47 éves volt, mikor miniszterelnök lett. Hát igen, az teljesen jó volt. Amúgy volt víziója, fölépítette azt, amit akar, csak hát nem ugyanaz volt a víziója, mint 10 millió magyar állampolgár. Mint az embereknek, nem? Tehát, hogy azért megszülettek a Ferrarik, a jaktok, a magárepülők. Ez a vízió azért, azt gondolom, volt pár embernek környezetében. Nem erre gondoltunk. Hát, sokan vagyunk így, akik nem erre gondoltunk. Eljutottunk. Ez olyan, mint az a játék a Wikipédián. Eljutottunk a pakisztáni-indiai háborúból az Orbán Viktorig. Elég beteges. De hát igen, ez van. De ugye azért jutottunk el, mert arról beszéltünk, hogy milyen vezetők vezetik a világ országait, és hogy mire számíthatunk a jövőben, hiszen látjuk, hogy mindenhol konfliktusok pattannak ki, és nagyon sok vezető a világban nem foglalkozik ezekkel nagyon felelősségteljesen, és emellett pedig amúgy azt is láthatjuk, hogy Európában is sok helyen mindenféle szélsőségek törnek előre, ahogy Amerikában is, vagy egyéb országokban is, és az erre való reakciók pedig nem mindig a legjobbak, azért ezt is tegyük hozzá. Folytassuk azzal, hogy még néhány hír a nagyvilágból. Látszik, hogy London is felkészül az esetleges háborúra Oroszországgal. Ezek se annyira biztató hírek, hogy amikor látjuk, hogy egy országban egy újabb... Háborúra készülődés készül? Hát igen. Mondjuk itt még tényleg arról van szó, hogy az új titkosított védelmi dosszié ismerteti, hogyan reagálna a kormány egy hadi helyzetre. Most ezt is titkosított, vagy miért ismerjük akkor, vagy nem értem? Hát az, hogy legalább... kiadott titkosított. Hát az, hogy ezt frissítették. Azt mondták ugyanis, hogy nem nincsenek fölkészülve egész egyszerűen arra, hogyha kitörne egy háború. És amúgy ezzel valószínűleg így van. Hát na jó, de hogy gondolom nézik ők is a híreket, mint mi, és akkor látják, hogy jó, itt igen, Izrael-Palesztin háború, igen, India-Pakisztán, orosz-ukrán, Boszniába is megy valami ilyen feszültség, és akkor lehet úgy vannak vele, hogy jó, hát azért ne letoltgatjával érje minket. Ez nem újdonság, tehát a skandináv országok is, Lengyelország is, hát mindenki inkább most készül, mint nem készül. Igen, és lehet, hogy amúgy időközben ki is tört a háború India és Pakisztán között. Hát igen, az nem jó. De próbáltam valami lazábbat, de... Na igen, amellett, hogy Nagy-Britannia készül a háborúra, a litvánok is. Hát a háború megelőzésére. A háború megelőzésére, igen. De mondjuk Litvánia... a tapossóaknál aljasabb dolog, azért nem sok van. Értem én, hogy miért csinálják, de hogy ez egy rettenetes dolog. Litvánia a következő évtizedben 1,1 milliárd eurót investál az Oroszországgal és Belarusszal közös határának védelmének megerősítésére, és aknákat is telepítenek. És az basz föl, hogy irgalmatlan, hogy csak pénz, erőforrás, GDP 5-6% ugye védelemre, és tényleg ez megy a világon, hogy ezt a rengeteg pénzt és erőforrást védekezés, ugye, és aki támad, az is védekezésre teszi el, vagy használja föl. Ahelyett, hogy tényleg, nem tudom, baszik, ingyen energia, űrkutatás, gyógyszeripar, tudom is én. Elég sok mindenben lehetne fejleszteni ezt a világot. Ugye a carbon capture, mert ugye ne dögöljön meg az egész világ, a föld, az élőlények, a rovarok. Néhány milliárd ember. Jaj, hát most taposó akna. Erre jutottunk, összejut a tanács, taposó akna, mert ugye a beszart öreg ember Oroszországban, ő most terjeszkedne. Kurva fontos, ott van a haciendája, meg az egész ország az övé, de nem elég. Ja, mondjuk volt erről egy értekezés, hogy Putyinnak a hatalma megtartásához van szüksége a különböző konfliktusokra. Ezért tud hatalmon maradni, mert háborúkat szít. Nem lettem ezzel elégedettebb. Ezzel nem lettem nyugodtan? Nem, tehát hogy én nem tudom. Tehát miért nem azt látjuk, hogy 1,1 milliárdot fektet a, nem tudom, rák kutatásra, vagy a új, nem tudom, CERN-re. Bármire. Annyi minden van. Nem ismerjük, hogy hogy működik a világ gyakorlatilag, csak ilyen tippelgetések vannak. Itt 10 évente így mégse az, vagy ez. Itt olyan szimuláció vérünk. Ki tudja? Ki lehetne deríteni? Nem derítik ki. Taposaknát telepít meg. Lelövik Kasmírba egymást. Nem adnak egymásnak vizet, ugye elzárják. Tehát ez az óra, ami a kukachoz vezet, ez most így egy ilyen fél órával előrébb ment. És ahogy így ülünk, nem? Tehát így kezdődött mondjuk óra 10-kor, és most már 30-nál vagyunk 3-4 óra alatt. Mert a 4 óra azzal ment, hogy ezt a mikrofont tájtott. Nem látod, milyen ezzel voltunk elfoglalva. Megjegyezném, hogy amúgy Moszkva élesen reagált ezekre a lépésekre. Az orosz külügyi hírszerző szolgálat igazgatója április 15-én arra figyelmeztetett, hogy Lengyelország és a balti államok lesznek az elsők, akiknek szenvedést okozhat egy közvetlen NATO-orosz konfliktus, úgyhogy gondolom arra gondol, hogy ne eszkalálja Litvánia és Lengyelország a védekezés. Igen. Hát mindannyian örülnénk, hogyha ezt nem kéne. Ez csak annyit kell csinálni, hogy Putyin például elkezd békét kötni. Az egy nagy előrelépés lenne, nem háborúzna. A béke. A béke. Az nagyon jó Trump a béke. Még nem hozott el, de majd... De már nem is fog. Ja, már nem is fog. Gini Vence is elmondta, hogy ez túl bonyolult. Na jó, de mit mondta Viktor? Ő is belátta már, vagy... Ő azt mondja, hogy béke. Legyen béke. Hát ő egy nagy vezető. Mert amúgy ezt látni fogjuk, mert Tamás, hogyha megnézzük azt a telexes videót, tehát a végén elmondja, bár amúgy kurára erről kérdezték, hogy hát ő egy nagy vezető. Mert békét akar. Na jó, nézzük a belpolitikai híreinket, amik szerencsére nagyon megnyugtatóak. Amúgy lesz közt olyan, ami egyesek számára nagyon megnyugtató lesz, lesz olyan, ami egyesek számára nem lesz egyáltalán megnyugtató. Szóval, aminek valószínűleg néhányan kifejezetten örülni fognak, Fekete Győr András felszólította a Momentumot, hogy ne induljon 2026-os választásokon, mert elveszi az esélyt a kormányváltástól. Én tudom, hogy mi a te véleményed, hogy demokráciába induljon el mindenki, és mérettessék meg, és amúgy ez tényleg így oké, és értem a Fekete Győr András és a Márki-Zay Péter véleményét, hogy senki ne induljon el, aki ugye veszélyezteti a kormányváltást, de azért én azt mondom, hogy azért a választónak kéne annyira felkészültnek lennie, hogy tudja, mi a tét. Tehát, hogy ne azért szavazom valaki a Fidesz elleni legesélyesebbre, mert nincs más. Hanem tehát hogy nézzük már felnőttként az embereket. Amúgy ezzel csak egyet érteni tudok, Barna. Tehát, hogy akkor van 300. Momentum szavazó, most ők vagy 5, vagy 10, valószínűleg 3, vagy 1. De hogy az a x százalék Momentum szavazó, az most nem tudja fölmérni, hogy igazából az ő szavazata valószínűleg így a semmibe vész. De ez amúgy és ha nem tudja, akkor most őt meg kell védeni saját magától, vagy hát minket, vagy nem tudom, aki bukást akar. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Mert akkor most mi lesz? Megszűnik a Momentum, és akkor mondjuk lesz egy Tisza kormány, tegyük föl, ilyen boldog szigete lesz a Közép-Európa Magyarország, és akkor nagyon akkor kezdjük újra a demokráciát 8 év múlva, most már csak 5, egy új szavazásnál, és akkor így amúgy a Momentum az csődbe menni. Nincsen kutyapárt, bár ők ugye elindulnak, vagy akkor majd 5 év múlva kitalálják, hogy akkor jó, most újra megint, tehát nem tudom, mi a terv. De hát, hogy ez még... csak arról szól, hogy ne induljon a 26-os választásokon, de akkor csődbe megy, nem? Tehát nem kapják meg a pénzt, tehát ugye most már az van, hogy a hát, na látod, ez is egy nagy probléma, nem? Hogy egy párt az azért létezik, mert kap 1 milliárd forintot mondjuk egy évre, vagy 2 milliárd forintot. Hát igen, az a baj, hogy anélkül nem működne. Tehát, de ha nem működik enélkül, bár ugye nem tudom, tehát nyilván a Tiszának a finanszírozásában is erről szólt több értekezés, meg cikk is ugyancsak, hogy ott is vannak olyan kérdések, amik még nincsenek megválaszolva, hogy akkor az első rendezvényeket mondjuk kifizette meg hogyan. De azt viszont például a rendszerváltókártya szerintem megmutatta, hogy azért van lehetőség arra, hogy közfinanszírozásból elinduljon egy tömegpárt, és amúgy kisebb pártok pedig enélkül is tudnak létezni. Más kérdés, hogy mennyit tudnak tenni, például egy második reformkor, egy Mindenki Magyarországa, egy az adók 75%-ával. Egy munkáspárt. Ezek a pártok mennyit tudnak tenni a közfinanz... A kormányzat, vagy kormányzat, szóval az állami támogatások nélkül. Ez egy nagy kérdés, de emellé feltehetjük azt a kérdést, hogy a parlamentben bent lévő és állami támogatást kapó pártok mennyit tehetnek, mennyit érnek el abból a pénzből. A kutyapárt nincsen benn a parlamentben, és a kutyapárt mégis sokkal nagyobb megmozdulásokat tudott összehozni, mint a Momentum. Hatházi Ákosnak nincsen pártja, nyilván amúgy Momentumos és kutyapártos segítséggel pedig mégis meg tudta csinálni a maga tüntetéseit. Az más kérdés, hogy kinek van a milyen... Tessék? Azért benn van a parlamentben. Hát ő benn van a parlamentben, de neki nincsen egy nem tudom hány 10-100 milliós vagy milliárdos állami támogatása. Nincsen frakciója, amivel ezt meg tudja csinálni. De nyilván neki is biztosan van stábja, meg vannak önkéntesei. Ezeket meg lehet szervezni, de én azt nem értem megint ebben a kérdésben, és ez szerintem a legfontosabb, hogy van egy egész év a választásokig. Miért kell ezt ma eldönteni? Miért nem lehet ennek úgy neki menni? Tegyük hozzá, hogy a százalékokról beszélünk, a Momentumnak nem olyan rég még 10%-a volt. Akkor még nem volt ilyen büdös, meg nevetséges a Momentum egy csomó embernek, hanem azt mondták, hogy hát igen, azért a Momentum még ebből a legjobb. És amikor mióta meg van tisza, akkor meg azt mondják, hogy a Momentum hát hallani se akar róla, mit keres itt egyáltalán, tűnjön már el, azt az 1%-ot is elveszi. És szerintem ez nem egy jó hozzáállás, ennél mindenkinek érdemesebb cizelláltabban gondolkodnia, de a másik fele pedig az, hogy miért ne lehetne a választás napjáig ott, hogy na jó van, vagy nem a választás napjáig, de mondjuk néhány hónappal a választás előttig, amíg muszáj bejelenteni, hogy akkor elindul vagy nem, addig majd bejelenti, hogy elindul vagy nem. Mert most hát miért ne dolgozzon mindenki? Hát ez a szikra, ami odáig elvezet majd, hogy most mi van. Tehát eddig nem volt erős, hogy a Momentum ne induljon. Tehát, hogy most csak a fekete győr... Indul, csak így hullanak a képviselői. Ki vannak tiltva meg... időre. Jó, igen, de meg most tényleg bejelentik, amúgy... hogy nem indulnak gyakorlatilag, többen. Gyakorlatilag, hogyha most nem tudom, ilyen 3%-on van, akkor igazából sem értem. Annyit érnek el egy választással, hogy megkapják a, nem tudom, 1 milliárd forintot. Hát igen, a kutyapártnak is nem... van állami támogatása, jól írjátok, és igen, anélkül, hogy bejutott volna a parlamentbe, kapott kampányfinanszírozást, amit amúgy el is költött azonnal ugye a tékozó alapra. Na jó, de tudod, hogy a kutyapárt, tehát hogy tudsz mondani egy csomó ilyen megmozdulást, vagy ilyen akciójukat, amire ez elment ez a pénz, és így most mondj már valamit, amit a Momentum. Oké, Kordont, meg itt tudom én a MTV előtt ott elállták a Orbán konvoját, de hogy amúgy azért ez valamennyire a munkájuk gyümölcse is, hogy ahogy kinőtt egy potens párt, amit azért inkább egy embernek mondanék, gyakorlatilag beleállt a földbe. És amúgy a fővárosban is azért ott volt furcsaság, amikor ott jöttek ezzel, hogy kinyomoznak ők minden izét, korrupciós ügyet, itt, meg ott, meg amott, aztán így semmi nem lett belőle, semmi info, pedig elvileg már azokat lezárták, vagy följelentést tettek, és akkor mondták, hogy jaj, de hát ugye a Pol Péter, de hogy így ez hozzám, mint aki hírolvasó, meg így nyomon követés, én nem tudom, hogy ezzel mi lett. Mi lett azzal? Miért nem ütik ezt minden nap? Ez, hogy arról van szó, hogy szűnjön meg, ez a saját munkájuk gyümölcs igazából. Jó, ezzel persze, ezzel egyet tudok érteni, hogy a Momentum tehetett volna többet. Igen, ezt már én is teljesen elfelejtettem. Ez a korrupciós ügyeknek a felgöngyölítése, micsoda zászlóra tűzés történt. Azóta pedig az történik, hogy a Hatházi Ákos valóban felismert egy nagy problémát, amire fel akarja hívni a figyelmet, és ami ellen ki akar állni, és akkor ez történik mellette, hogy kimegy a Momentum, és akkor a fáklyákkal megpróbálnak fölmenni a várba, nem lehet fölmenni, akkor ott mindenki kapja a büntetéseket. De én még mindig azt érzem, hogy a maga a kiállás, a tüntetésen való kiállás, az egy hasznos dolog, és attól nem kéne feltétlenül többet várni. Azt meg várni. Meg lehet csinálni. Nem kéne. Igen, de nyilván úgy könnyebb, hogy nekik ez a munkájuk, és ezt megszervezik. És lehetne ez annyi, de nem ez a munka. Nem feltétlenül lehetne ez a munkájuk, hogy a társadalmat megszervezzék, amikor ők ott benn vannak, és látják, hogy mikor hoznak olyan jogszabályokat, meg értik, mert ez a dolguk, hogy ezekkel foglalkozzanak. Elolvassák akkor a törvényjavaslatot, meg a jogszabályjavaslatot, meg akkor a magyar közlönyt így elolvassák minden nap, amikor kijön, hogy na, majd kijött valami, amiről nem tudunk, valami kormányhatározat, na hát, ott egy bizottság, oda mennek, fölteszik a kérdést, elmondják utána a sajtónak, ami amúgy éhezik ezekre az információkra. De jó, ezek megtörténnek amúgy. Hányszor látunk ilyet, hogy a Fidesz el sem ment a meghallgatásra, itt römiskolyok meg elmondták. Nyilván, meg akadályozva ment, de erre meg el lehet akkor mondani azt, hogy akkor ennek semmi értelme nincs, és kivonunk a parlament. Ezt is lehetne, ezt is elmondta a Hatházi. Nem tette meg ezt se igazából senki, amúgy a Hatházi se, de minden, ez is lehetett volna egy megfelelő válasz, az is lehetne egy megfelelő válasz, hogy kimennek, tüntetnek. Az szerintem nem egy megfelelő válasz, hogy, hogy kizárólag csak ugye a párt reklámozása lenne ebbe az elsődleges, nem pedig egy valami vízió. Mi történik akkor, hogyha Orbán Viktor azon az úton nem tud bemenni a reggeli izéjére, monológiára, a szalmabábbal, vagy hogyha ahol nincs fönn nép a karmelitába, oda fölmennek tüntetni. Nem tudom. Ezek... Lehet többet csinálni? Szerintem lehet többet csinálni. Én szerintem az, hogy hétről hétre valaki kín van és tüntet, akár csendesen, ez szerintem már egy nagyobb, nagyobb dolog. Emellé ki lehetne állni hosszú távon sok embernek. Sok ember biztosan az motivál, hogy utána van egy próbálkozás arra, hogy egy kicsit feltüzeljék a hangulatot. Sok embert viszont valószínűleg ez annyira nem készített arra, hogy legközelebb is kimenjen. Hogy ne induljon el a Momentum? Én nem mondom, hogy ne induljon el a Momentum. Én azt mondom, hogy most még erről mi a francért beszélünk. Persze a Fekete Győr indítsa el a vitát a párton belül, úgy tűnik, hogy ezt így akkor nem a párton belül gondolta. Hát a Facebook bejegyzés, hát ez a mai politika már így működik. Én nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy a Fekete Győrnek akkor most már lehet, hogy nincsen ilyen lehetőség benne a pártban. Most amúgy a Momentumban kb. Kilép minden arca, nem? Vagy nem kilépnek, de így visszavonulgatnak, tehát a Donát Anna lemondott, utána Orosz Anna, Tompos Márton. De a Tompos Márton ott van még, ott a Bedő még volt, aki azt mondta, hogy nem fog elindulni, meg a Hajnal Miklós. Hajnal Miklós. Tehát jó, de hogyha az arcait kilépnek így a nyilvánosságra, akkor hát azért tényleg nem sok értelme van őszinte. Hogyha ők se látják ebbe a potenciált. De annyi más lehetőség van lehetőség koalícióra, van lehetőség. Amúgy láttunk már átlépni más pártba is embereket. Én nem tudom, tehát elég jó, sok minden egy, van. Tehát hogy azért ez egy furcsa eset, hogy kinő semmiből egy vezető párt, és akkor igazából ez egy kétfős csata, és mindenki más csak ebből a csatából veszel. Tehát, hogy az csak annyiból nem mondom, hogy mondjam vissza bárkit. Én megértem. Hogy ez egy nem egy olyan... Én értem a matekot, amit mondasz, és teljesen igazad van ebben. Csak ez most így áll, de a választások egy év múlva lesznek, és addig pedig föl kell készülni nagyon sok mindenre. Föl kell készülni például arra is, hogy ezek a választások nem olyan választások lesznek, mint az eddigiek. Föl kell készülni arra, hogy addig mi van, hogyha például ugye a Magyar Pétert eltetlenítik. Nem a Momentum fogja leváltani a Tiszát, és nem lesz egy 47%. Igen, de ezek az emberek, akik a parlamentben vannak, akik országgyűlési képviselők, akiknek megszervezett pártjuk van, még hogyha nem is feltétlenül országos párt, amit az Ádám mindig elmond teljes joggal, hogy az egész országos populista párt megszervezése az egy más kérdés, mint az, hogy a Momentum, amit meg tudod csinálni. Ettől függetlenül itt mindenki, aki azt szeretné, hogy változás történjen az országba, hogy ne az a 3000 ember élvezze csak az országnak a gyümölcseit, aki a NERT alkotja, annak meg lenne a saját feladata. És felismerheti, mi a saját feladata. És például, hogyha megnézed a... De nem feltétlenül az, hogy semmit ne csináljál. Ott van a, hogy hívják, ott van a Márki-Zaj, aki egy ideig azt gondolta, hogy majd ő lesz az, aki az élére áll ennek az egésznek, és látta, hogy akkor jött más, nem azt mondta, hogy akkor nem csinál semmit, hanem ott van a saját ügye, a Hódmezővásárhelynek az ügye, és azt képviseli a továbbiakban is. Azzal nem értek egyet, hogy azt mondja, hogy akkor senki más ne induljon. Szíve joga, hogyha az ő pártja úgy dönt, már mint az ő pártjának a szíve joga, hogyha ők úgy döntenek, hogy nem induljanak el a választásokon. Szerintem ezt sokszor mondtam, hogy igen, persze az a jó, hogyha minél több párt van, de én is értem, hogy a magyar választási rendszer jelenleg olyan, ugye a Ruf Bálint mondta, hogy Gulyás Gergely azt mondja, hogy nem fog megváltozni a választási rendszer, ami azt jelenti, hogy meg fog változni. Most olyan, ami ennek kedvez, hogy egy az egy ellen kell indulni, de akkor is meg lehet beszélni egymással. Az ellenzéki pártoknak meg lehet beszélni egymással, hogy hol kiindulja. Lehet előválasztás. Nem vált be nagyon az utóbbi. Az előválasztás? Az előválasztás az bevált, de utána azért elég csúfos kudarc lett a vége, nem? De én csak azt mondom, meg hogy milyen lehetőség, hogy tök más helyzet van. Milyen, tehát, hogy azért a Tisza álláspontja, mint hogy nálogodjatok, én vagyok a legnagyobb pár, a Fidesznél nagyobb jelenleg, úgy tűnik. Uh-huh. Milyen előválasztásról beszélünk? Kik a jelöltjei? Jó, oké, értem, de azért érted a logikát. És ők is előválasztást akarnak. Oké, de ez a 40... Tehát, hogy aki, miért, aki hogyha lehet mondja, Tisza, hogy három Tisza jelöltből előválasztani a Tiszában, akkor miért ne lehetne mellé odarakni, hogy akkor valaki, nem tudom, akarja-e Tordai Bencét. Értem, tehát hogy nyilván egy csomó helyen van, ahol azért Ákos bejáratott, mi állandó győztes, és akár makulátlan, mint például én a Hatházit, például ilyenek mondanám, akit így én szívesen szavaznék rá, mint egy random, nem biztos random, de egy tiszás jelöltő, aki így eddig, nem tudom, csak elúsztak a kalapból a választás előtt egy fél évvel. De azért a Tiszának is értem azt a hozzáállását, hogy azt mondják, hogy mire tárgyaljak. a Hatháznak, akinek nincs pártja, vagy a Momentummal, aki valószínűleg be se jut a parlament, milyen tárgyalás? Nem kell tárgyalniuk. Nem kell tárgyalniuk, nem. Mondhatják azt, mint amit a Gyurcsány mondta, hogy hát a legnagyobb párt köré kell szerveződni és kész. Csak hogy a Gyurcsány azt úgy mondta, hogy nincs. Ő. Tehát, hogy... Hát nem ilyen helyzetben volt, az tény. És nem is akarom ilyen szempontból. Visszafordult ez a fegyver, ugye? A Gyurcsányt egy lapon emlegetni a Tiszával, mert nyilván a Gyurcsány ezerszer eljátszotta már a bizalmunkat politikusként, a Tisza párt meg még egyszer sem. Úgyhogy nyilván teljesen más a helyzet ebből a szempontból, én csak az elméletét mondom a kérdésnek, hogyha ez is lesz a mondás, ennek még nem most van itt az ideje, és valószínűleg nem véletlenül nem mondja amúgy a Tisza párt se, hogy ne induljon senki, mindenki a kerékkötője a kormányváltásnak, aki elindul. Nem mondják ők se. Ők is valószínűleg várják, hogy hogyan fog alakulni a helyzet, mivel nyilván a Magyar Péter látszik rajta, hogy elég érzi a politikát ahhoz, hogy lássa, hogy folyamatosan változik, folyamatosan reagálni kell valamire, és minél több játékos van benne a játékban, annál nagyobb a lehetőség, hogy mit reagáljanak rá. És nyilvánvalóan a Tisza fogja meghatározni az ellenzék helyzetét a 2026-os választáson jelen állás szerint, ugye? Mert ki tudja, hogy esetleg alkotmányellenes pártnak lesz-e minősítve, vagy ilyesmi. Nem tudhatjuk. A Momentum ebből nem fog segíteni szerintem. Nem tudhatjuk, hogy mennyit fog számítani az, hogy ők kit tudnak megmozgatni ebbe a kérdésben. Nem ez lesz a perdöntő. De arra, hogy azért mióta van Momentum? 10-valány év, vagy 10, nem tudom. Azért... 18 óta van, vagy 17 óta. Igen. 18-ban volt a Nolimpia. Ja, mondjuk Nolimpia. 25 van. Ja. Na igen, tehát hogy az volt az utolsó, amikor embereket meg tudtak mozgatni. Tény. Tehát, hogy jó, de tudnak, most már tudnak fénymásolni. De figyelj, hogyha az alkotmány ellenes a Tisza, akkor a Tisza meg tudja attól még mozgatni az embereket. Nagyon sok nyomtatójuk van. Van emberük, aki tud transzparenst nyomtatni. Mindegy, túltárgyaltuk. Egyetértünk abba egy egészséges demokráciába. Induljon el mindenki, és annál jobb, minél nagyobb koalíciók vannak, mert akkor ugye mindenkinek a érdeke érvényesül, kompromisszumot kell kötni, nincs visszaélés, hatalma, stb. Ez most nem az a helyzet, sajnos. Egyetértünk. Valami minden. Legyen, valami lesz, ki tudja. Én csak azt szakértői mondom. Vélemény. Ki tudja, mi lesz? Nem tudjuk. A Momentum induljon, de most talán, vagy igen, nem tudom. Amúgy meg a választó döntse már el. Ki szavaz? Tehát most nem lehetettek el a Tiszát, nem lehetettek el, ott a szavazólap. Fidesz, Tisza, Momentum, ugye Mi Hazánk, Kutyapárt, és akkor így... DK. Momentum. Ja, meg a DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Jobbik. Abnormalitás, Jobbik, és akkor így, és akkor te így állsz ott, és akkor... Jó, a Fidesz, megértem, aki Fidesz, ez nem mindegy. Hát aki a Fidesz Tisza, akar szavazni, ennek nem igen, lesz igen. De hogy ki az, aki azt mondja, hogy aha, tehát hogy ez a kettő, ez valószínűleg a hatalomért, ugye a Mi Hazánk az jó, igen, van egy ilyen réteg a népnek, akinek imponál, amit ő mond. A Momentumot miért szavaznál rá? Meg ugye van az ilyen DK arc hadsereg. Is arra mérik, hogy elvileg bejut. Bejut, mert 3% lesz. Tehát, hogy tényleg, most nincs értelme igazából. Egyet kell értenem a fekete anyjára, és semmi válasz, értem. De arról beszélünk, hogyha ma lenne a válasz. Úgy a gondolat abból indult, bocsánat, hogy ha szavazó vagy, neked kéne eldöntened. Legyünk nagyok, felnőttek vagyunk, 18 év fölöttiek, ugye már, vagy 70 év fölöttiek, túl a halálon. Döntsük már el, hogy ja, amúgy a Momentumra szavazok, semmiért, kurvára semmi értelme ebbe az esetben. És ha meg úgy döntöm, hogy akkor is rászavazok, mert akkor jó, hát oké, csinálj. Szerintem ez egy remek... Nem tudom, mit csinálna alapból. Szerintem ez egy remek tanulság, hogy mindenki el fogja tudni dönteni, főleg az, aki azt mondja, hogy semmiképp el se induljon senki más párt, mint a Tisza, ő aztán végképp el fogja tudni dönteni, hogy kire szavazzon. Addig talán ez lenne a legfontosabb, hogy minél többen, minél inkább tájékozódjunk, és hogyha ez a választási rendszer marad pontosan ugyanígy lesz minden, mint most, akkor amúgy az is lehet, hogy tényleg az lesz a valid hozzáállás, hogy senki másra nem szabad szavazni, csak a Tiszára. Ezt viszont még nem tudjuk. Addig kár lenne bedobni a busz alá minden Momentumot, Kutyapártot, hát a DK-t, minden pártot feltétlenül azt mondani, hogy akkor osztassanak föl, mert hát még a végén valaki arra szavaz. De oké, beszélni viszont lehet róla, sőt, beszélni kell róla, mindenki legyen felnőtt, szavazókorú, szavazóképes, tájékozott, tájékozódó állampolgár, és akkor nem lesznek ilyen problémák. Ez, igen, igen, mert akkor ugye megszűnik a Momentum. Magától. Orbán azt mondja, hogy a külföldről finanszírozott magukat civilnek mondó szervezeteket ellenőrzés alá vonják. Hopp! Hoppá! Úgy hallottam pedig, hogy kifingott a tavaszi nagytakarítás, ennyi volt, viszont látásra. Azonosították a szervezeteket, és maguk alá. Mi az, hogy ellenőrzés alá? Tehát most is onnan van valami ellenőrzés, nem? Hogy most onnan van pénz, mit csinál? Vagy hát azt gondolná az ember, hogy ugye a magyar titkos szolgálatok attól függetlenül, hogy ki van kormányon, dolgoznak, és megnézik, hogy milyen külföldi befolyási kísérletek történnek az országban, hiszen, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, még a Nógrádi György is, meg a Ultrahang csatorna is, meg a igazából mindenki a közéleti palettán elismeri azt, hogy van orosz, kínai, amerikai, mindenféle befolyásolási kísérlet történhet Magyarországon, és mindegyiknek a szuverenitásunk érdekében természetesen ellen kell állni. Ez viszont azt gondolhatnánk... Jogos, igaza van a miniszterelnök úrnak. Persze, hogy igaza van a miniszterelnök úrnak, csak itt úgy tűnik, mintha megint ki lenne PC-zve egyetlen egy dolog, a USAID. De itt az ellenőrzés alávonást... Korrupt dollárok. De talán úgy kell értenünk, hogy eljárás fog indulni ezek a szervezetekkel szemben. Ez az, ami viszont úgy tűnik, hogy akkor Lázár Jánosnak mégse volt igaza abban, hogy véget ért a tavaszi nagytakarítás, úgy tűnik, hogy indul a tavasz végi, nyár elejé nagytakarítása a kormányzatnak ezügyben. Olyan szempontból probléma, hogy akkor úgy tűnik, hogy mégse csak egy bluff. Még mindig. Hát egyelőre bluff. Tehát most megint csak mondott. Ja, oké, de lehet, hogy mégis egy bluff. Tehát azt is mondta, hogy tavasz, és nem lett. Tehát most azt mondja, hogy megnézik, és lesz valami. Aztán lehet, nem lesz. Azt is mondták, hogy csodálatos évet lesz. Eddig nincs csodálatos év. Tehát, hogy azért kezeljük helyén azt, amit a miniszterelnök A repülő rajtot, azt lehet, hogy viszont tehát az működ. Tehát a repülő is van, hogy nem repül, hanem így a földön áll, földben áll. De amúgy a repülő rajt, az, de hát azt majd mondja majd a persze, úr igen. Is, hogy az egyébként nem azt jelenti, hogy így kilő, mint egy rakéta. Hanem az, hogy nagyon sokáig nekifut. Ne, hanem hogy már egy repülés. Tehát, hogy amikor úgy indul el mondjuk egy ilyen repülőgép, ilyen vitorlás, tehát így már reptetik, és utána csak elengedik. Nem, az a repülő rajta. Most vagy nyilván az, amikor, a köznyelben más. Így benne áll a földben, az a repülő rajta. Nem tudom, most már lassan meg kéne nézni a értelmező kézi tudatát. Mert valószínűleg egyébként a köznyelben meg igen úgy mente, hogy repülő rajta, az így kirősz. Hát lehet. Szóval szerdán épp a mai nap megvitatja a kormány azt a képviselői indítványt, mely által a külföldről finanszírozott magukat civilnek mondó szervezeteket is ellenőrzés alá vonjuk, mondta Orbán Viktor Ráczkevén, Tuzson Mence igazságügyi miniszter fórumán. Akkor azt mondja, holnap megbeszéljük. Hát holnap. Ha még nem innen. A kukacért, igen. Ja, vagy igen. Ha nem, épp menekülünk a legközelebbi óvóhely felé. Igen. De jó, nevetünk mindig ezeken a borzalmas dolgokon. Igen, és az a baj, hogy nem az, hogy egyre távolabb, hanem na mindegy, hát igen, ez visszatérő nyomaigás lesz. Szóval Orbán azt is mondja Ráczkevén, hogy van olyan politikai erő, ami nem csinál semmi más, csak hergelázít és uszít. Ebbe egyetértünk. Egyetértünk, miniszterelnök. Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk. Térjünk át viszont ezután a nagy egyetértés után miniszterelnök úrral egy újabb témára. Talán nem biztos, hogy hallottátok, de a magyar egészségügyben nincsen minden tökéletesen rendben. Vannak problémák. Vannak problémák az egészségügyben, és erről sikerült megkérdeznie a Telexnek Kőnig doktort, aki elmondja, hogy mik a problémák a magyar egészségügyben. Azt nem biztos, hogy elmondja. Kőnig Róbert, vagy ahogyan a követői ismeri, Kőnig Doki, a János Kórház gyermeksebésze, akit egy hónappal ezelőtt egy évre beteg elégedettségért és kommunikációért felelős miniszterelnöki biztosnak neveztek ki. Azt mondta, hogy a felkérésen meglepődött, de úgy érzi, érdemben fog tudni változtatni az egészségügy működésén, és ha egy miniszterelnök megbízást ad neki, azt azért lehajol. Amúgy ez érdekes megfogalmazás. De ezt kine, hogyha valaki azt mondja, Orbán Viktor, valakinek azt mondja neked, Barna, hogy félme, te eszel a kommunikációért, mostantól inkább te felelsz a kormány kommunikációért, vagy legalábbis egy ilyen, nem te leszel a miniszter, de hogy kapsz egy ilyen kormánybiztosi megbízást, hogy mit kéne csinálni, miről kéne, hogyan kommunikálni a kormánynak, beszélni a választópolgárokkal, hogy jobb legyen az élet szerintem, az országban. Szerintem, hogyha ez nekik fontos lenne, akkor nem itt tartana. Tehát, hogy az a baj, hogy hogy én úgy érzem, hogy alapból hogy egy csomó mindent lehetne túlét, csinálni. Igen, meg hogy, tehát, hogy ez ilyen tűzoltásnak tűnik, hogy ja, jön a választás, kéne valami arc, meg kéne valami, hogy mint a dolgoznánk, mint a csinálnánk, mint a javulna valami. Mert most semmi nem javul, minden szarabodik el a munkánk nyomán. Tényleg így, hogy nehezebb idők vannak, nem pedig jobbak, mint az első 10 Orbán év alatt. És akkor ez annak tűnik, hogy hú, valami, most ez a Takács, az nem igazán jött be. A kúlya nyomja a fiatalos orvos, ugye? Kéne valami nekünk is. arra gondolsz, hogy itt, amit mondott nyáron Balatonnál Orbán, hogy, hogy influencerek kellene. Föl kell venni a harcot. Vagy ezt a Gyurcsány mondta? Mindegy, valamelyik. Szinte a mindegy. A Gyurcsány Orbán rendszerben valamelyik ezt kiejtette a száját. Szóval ahogy arra gondolok, hogy azt mondta, hogy minden miniszternek, meg minden politikusnak, influencernek is kell lenni, és aztán mindenki el is kezdte ezt a hát hol jobb, hol rosszabb, hol kifejezetten nyomorult TikTok jelenlétét, és hát most már ott tartunk, hogy a Gulyás Gergő is ott ugye bevette a pirulákat. De itt legalább fordítva, mert itt ugye influencer lett megbízott, mi ez biztos, vagy tudom is én mi. Tehát, hogy legalább rájöttek arra, hogy lehet, hogy a politikust nem fogják influencerre faragni, úgyhogy fordítva csináljuk, és akkor azért ez leeshetne, nem? Tehát, hogyha Orbán Viktor, ne arra úgy, az első 4 évben még talán azt mondod, ilyen jó iszony van, hogy ő is jót akar. Én biztos nem vállalnám el. Lelke rajta. Lelke rajta. De biztos mond jókat, nem? Például a problémákról az egészségügyben. Ja, az ember. Megértem, Barna, és egyetértek, hogy én se vállalnám el azért ezt, hogy, hogy én legyek az arca egy ilyen kormány kommunikációs kampánynak, amiben nem biztos, hogy döntési jogköröm van. Én nem tudom, hogy a König Dokinak van-e ebbe bármilyen döntési jogköre. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérnie, de lehetséges, hogy mondjuk van egy ilyen körmönfont terve, hogy akkor így megkapja az információkat esetleg. Azt mondta, hogy például most kezdett el rálátni, hogy mi a helyzet az egészségügyben. Igen, itt van rögtön, tehát eddig is nyilván benne dolgozott, de hát most, és beszélt is róla, de most itt van, a Telex is rögtön elhívta egy interjúra, hogy most, hogy már rálát a problémákra esetek, beszéljünk is erről, tegyünk valamit a beteg elégedettségért, úgyhogy... Hoppá! Nyomtassuk ki, felolvassuk. Tehát, hogyha például meg is kérdezte a Telex, hogy mik ezek a problémák, amiket ő tud azonosítani az egészségügyben, amiről kéne beszélnünk, amiről, hát mondjuk nem tudom most, hogyha most megkérdezném, tehát Barna, te nem vagy szakértő, és nem vagy miniszterelnöki biztos, mik a problémák a magyar egészségügyben szerinted? Hát ugye a probléma teteje, az gondolom az alulfinanszírozottság, például az intézmények állapota semmiképp nem jó, kevés orvos, meg ápoló személyzet, és rájuk túl nagy terhet róvó rendszer. Például azt, hogy úgy keresnek viszonylag jó fizetéseket, mondjuk orvosok, hogy... 240 órát dolgoznak? Vagy mondjuk 300. Igen, az nem jó. De közben meg ott van az ápoló, aki szintén 240 dolgozik, de nem keres jól. Sőt, kimondottan szarul keres. Aha. Az például biztos vagyok benne, hogy nem egy ilyen jó. És ugye mi van akkor, hogyha bemész dolgozni, 24 órázó, vagy 40, nem tudom, milyen elképesztő órákat, tehát amúgy ez hogy lehet ilyet csinálni? Hogy jön össze a 300 óra egy hónapban. Igen, így például. Tehát, hogy ha sokat dolgozol, nincs megbecsülés, és amúgy a környezet is egy ilyen lefingott szar, akkor ott abból hamar ki lehet égni. És a, nyilván a betegek ideges. Ideges, és akkor olyankor a betegek is nyilván alapból egy ilyen kiszolgáltatott állapotban vannak, ugye fáj, folyik, nyílt, rossz, itt vagyok egy kukászsákba becsomagolva, és kivök tolva egy folyosóra, ahol málik a vakolatpenész, és fal, orvos ez nem látott órák óta, várok, hogy mi legyen, ez nem jó például. És akkor gondolom, ingerültek lesz. Ez például egy halompénz hozzávágásával az egészségügyhöz, ennek jelentős része orvosolható lenne. Hát azért nem minden. Halompénz, hanem halompénz és az akarat. Az akarat például, hogy ez jobb legyen. Szaktudás. Azt tudtátok, akarat, amúgy van nagyon sok jól működő egészségügy a világban, vagy legalábbis hasonló pénzből hatékonyabban itthon működő is van, például. Tudod, a magánegészség? Igen. Meg tudják, és azt is amúgy egy csomószor adófizetők rakják össze. Tehát adófizetői pénzt be lehet csatornázni jól működő és tiszta, jól fizető egészségügyi helyekre is. Meg ugye azért, mint ember, ha azt látod, így tudod, megkapod a fizetésed, és kapsz utáni levelet, már aki, hogy így ennyi a bruttó, és akkor így ennyi megy le. És amikor látod, hogy minden hónapban a 15%-a az ugye most már ugye elvileg más a neve, és akkor nem feltétlenül, de hogy a TB-re megy gyakorlatilag, az egészségügyre. Tehát amikor azt látod, hogy minden hónapban a fizetés 15%-a elmegy valamire, akkor elvársz valamit. Nem? Tehát, hogy elvárod, hogy ne répásömlét kapjál, hogy ne, nem tudom, folyosóra rakjanak ki, a nővér, az orvos ne üvölcsön le, bazd meg, hogyha azt mondta, hogy álljon, fáj, és akkor nem fáj az. Hallottunk már ilyet. Láttunk ilyet. Ezt így elvárnád, nem? Amikor én az összes pénzed 15%-a erre megy. Akkor úgy szerintem érthető, hogyha mondjuk frusztráltak az emberek. Ja, de nyilván ugye nem így működik a magyar költségvetés, hogy ami ilyen néven van elvéve, az csak arra lehet elkölteni. Van ilyen része is természetesen a költségvetésnek. Ezek a járulékok, meg ezek a jövedelemadók, ezek nem így néznek ki. Kinézhetnének így is, és legalább az egészségügy rendben lenne. Vagy akkor oda lehetne írni, hogy TB, ugye, nem tudom, 9%, és akkor 1% Himnusz Emlékpark, 1% a arcfelismerő program a kórházakba, 1% a Tibor irodaházak, az a dob, Sámán dob. Lehetne ilyet is. Meg nem tudom, MNB palota felújítása, csodaszarvas, és akkor jó, hát akkor nem várok el jó egészségügyet, hogyha csak a 3%, vagy az összes pénzemnek, amúgy akkor is elvárok, nem? Tehát, hogy nem tudom, hogyha a fizetésem 15%-et kajára költöm, akkor valószínűleg nem zsömléteszek margarinnal, hanem avokádó, tápanyát, kis halat. Hát az mondjuk, beszéljünk akkor mondjuk az átlagbérről, és nem pedig a mediánbérről, mert akkor az is lehet, hogy még mindig igaz. De ez is egy óriási probléma, de erre majd máskor térünk ki. De szerencsére, na most itt van Barna. Barna nem beteg elégedettségért felelős kormány, vagy mikor államkormányfő biztos, miniszterelnöki biztos. Nem sebészorvos sok év tapasztalattal, nem sebész orvos influencer, és így tudta felsorolni ezt a néhány problémát. Lássuk, mennyire korrelál a beteg elégedettségért felelős miniszterelnöki biztos probléma meglátásaival. Már több dologról beszéltünk, ami változtatni szeretne az egészségügyben, de mi a három legnagyobb probléma ön szerint, amiken legsürgősebben kellene változtatni? Válaszolta pedig? Ez jó kérdés. Köszönöm. Most így hirtelen nem jut eszembe semmi, ami probléma lenne, de lehet, hogy mondd egyébként. Persze. Én olyan kommunikációt szeretnék, ami tudás és adatalapú, nem érzelmi alapú. Ugye, amikor kórházba kerülsz, akkor ugye így a tudás, tehát amikor így lóg ki a csont a lábadból, és így mondják, hogy most nem érünk rá, kitolnak. Kérem, akkor... nézze ezt a statisztikát. Igen, ebben még nem adnak senki. Nem? Tehát, hogy azért... Hogy megkötöm... megnyugtató lehet? De az érzelmi... Tudom, hogy ijesztő. Hát ijesztő. Kilóg a csont, vérzik, fáj. Most nem tudunk amúgy fájdalomcsapot adni. Itt egy Algoflex Forte, mert amúgy ezt találtunk. Ne aggódjon, fájdalomban se hoztam. Pont a nőmérke hoztam, mert szokott, nem tudom, menstruálni amúgy, és akkor bevezetni. Tényleg van ilyen, hogy nincs gyógyszer, nincs antibiotikum kórházakban néha. Az érzelmet hagyjuk ki ebből, nem? Tehát így megmondod ennek az embernek, hogy uram, nyugodjon meg, adat alapú kommunikációra van szükség, magának nincs nagy baja. Majd megoldjuk, ne aggódjon. 12 óra múlva ezt a csontot visszarakják, és begipszeljük, aztán pár hónap is jó lesz. Statisztikailag még senki nem hagy be, és 10-ből 9 embernek emiatt... maradandó károsodás. Igen, például még tudott utána járni. Igen. Ha a jó lábát műtöttük meg, esetleg visszatérünk erre, mert a média csak erről beszél, hogy milyen rossz. De jobb kommunikációval fel lehet tenni, hogy milyen problémákat kellene ezt megoldani. Értem. Tehát a jobb kommunikáció, de mégis azért, tehát említene néhány problémát is? Hát nézze, biztosan fel lehetne sorolni nagyon sok problémát minden rendszerről. Tehát akkor fel fog de sorolni. Nekem ez nem tisztem. Hanem az, hogy beteg tájékoztatást és a beteg elégedettséget fejlesszük. De ahhoz, hogy a beteg elégedett legyen, az az egyik legfontosabb dolog, hogy ön is tisztában legyen a felmerülő problémákkal, és ezekre tudjon választ adni. Ezért talán releváns kérdés az, hogy milyen problémákat lát az egészségügyben. Nézze. Én elvégeztem az orvosi egyetemet, sebész vagyok, tehát gondolom akkor rezidens voltam, meg medikus, meg dolgozok az iparban legalább 10 évet. Ja, nem, ezt nem mondta, azt mondta, hogy én még csak pár hete látok rá az egészségügy egész rendszerére. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak, még egy pár felmérést meg kell néznem. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a rendszer működtetése nem nálam van, arra nincs ráhatásom. Értem. Akkor miről influencerkedett eddig? Hát például emlékszik, amivel befutottam, amikor egész közép és kelet, talán, vagy nyugat, nem tudom, Magyarországon csak a János kórházban volt gyermek sürgősségi talán. Uh-huh. És akkor kiírtam egy posztot, hogy egy éjszaka alatt 230 gyerek, és hogy ez nem jó. Majd erre visszatérünk. Erre rálátott? Erre például rálátott, de hát ugye az Viszmajor volt, mert leállt egy informatikai rendszer. Tehát, és ha leáll egy informatikai, akkor ugye az egyik kórházat be kell zárni, és csak egy kórházba is szűk. Ja, persze. Egész szinte a fél országból, vagy a háromnegyed országból az egész. És olyankor idegesek lesznek az emberek? Az a beteg elégedettségnek jót tesz, amikor például van egy ilyen probléma. Ugorjunk, még a felmérések nincsenek kész. Nincsenek kész. Az sajnos nem lehet értékelni, hogy például olyankor, hogyha egy informatikai rendszer állt, és emiatt Kaposvárról Budapestre kell fölhozni a gyereket, aki bömböl és valami baja van, és akkor utána ott nagyon lassan látják el, hiszen nyilván irreálisan túlterhelt a kórház. Ez a beteg elégedettségre bármilyen hatása lehet? Igen, például... Vagy kijöttek más statisztikák? Nem, az jött ki, hogy itt amúgy ugye orvosként dolgozott. Igen. Milyen problémákat lát maga körül? Tehát, hogy ő azért legszívesebben egy űrállomás felettség helyen szeretnék dolgozni, de azért a Földön kell járni, lehetetlen. Ugye az űrállomás a penészes lefingott János kórház között vannak szintek, tehát nincs, hogy azért tehát így nem akarok beleszólni, bár egyébként ugye valószínűleg az űrállomáshoz kéne közelebb lennie, mint tudod, ilyen higiéniai szempontból, de hogy azért szerintem senki nem azt várja, hogy hirtelen űrállomás legyen, de hogy mondjuk jó lenne, hogyha nem tudom, föl lenne mosva, lenne WC-papír, szappan, ugorjuk meg ezt, nem tudom, 60 évvel a holdraszállás körül, először legyen szappan, meg WC-papír, és utána majd talán az űrállomáshoz eljutunk egyszer. De amúgy ez egy probléma, de viszont azt gondolom, hogy az egészségtudatosság hiánya az, tehát ugye áldozathibáztatás, hogy az erőforrások kiasználása nem hatékony, illetve a túl sok hamis, nem hiteles információ az egészségügyről és az egészségünkről nem segít a rendszer működését. Nem hiteles és hamis információ. Hát ugye a média, ez kifejti a interjúban, a média mindig csak a negatívat hozza le, és ezért az embereknek van egy, gondolom, egy ilyen negatív ilyen prekoncepciója, hogy ó, rossz az egészségügy, mert a médiában ezt olvasom. Ez így kijön az interjú során. Rossz a PR-ja az egészségügynek. Én amúgy nem teljesen értem, hogy ez hogyan jöhet össze. Nyilván azért, mint újság, valószínűleg nem írsz arról, hogy sikeresen megműtöttek egy embert, vagy van WC a kórházba, hanem arról írsz, amikor nem sikeres, vagy nincs WC-papír. De azért én azt gondolnám, így a saját tapasztalatom és a környezetem tapasztalat alapján, hogy nem a média miatt rossz a véleménye az egészségügyről az embereknek. Például nekem a tapasztalatom miatt rossz a véleményem, és így tudnám sorolni. És ez 20-valány éve volt, gyerekként felszakadt a térdem, az inakat lehetett látni, talán csontot is. Ugyanaz volt, mint amiről szó van. Betoltak a János kórházba, kitoltak a folyosóra, és 6-7 óra múlva elláttak. Ez 20-valány éve volt, gondolom azóta nem lett jobb. De a legfrissebb élményem is ilyen csodálatos, hogy az édesapámnak nagyon fájt a lába, de ilyen ordítózóson fájt. Kórház, jó. Van, trombózis. Jó, bent tartjuk, ápoljuk. Eltett 2 hét, azt mondták, hogy na jó, most már haza lehet menni, majd elmúlik magát. Még mondta, hogy fáj, tehát nem jó, nem tud állni, fáj, fekszik, rossz. El fog múlni, most már haza lehet menni. Na most 1-2 hét után ez annyira elmúlt, hogy egyre rosszabb lett, és utána, miután már ordított a fájdalomtól otthon, megint bevitték a kórházba, és akkor azt mondták, hogy le kell vágni a lábát. Ez az én tapasztalatom, meg az én beteg elégedettségemet, ezt negatívan befolyásolja, és nem írta meg a Telex, vagy nem írta meg a média. És szerintem 1000 millió ilyen eset van, amit te is tudnál mondani, a rokonaim is tudnák mondani, a barátaim is. Úgyhogy ez kicsit azért nem elegánsnak tartom. Anti-kúja doktor úrt, König úrtól, hogy a médiára fogja az emberek elégedettségét az egészségügyel kapcsolatban. Amúgy valószínűleg nem neked van egyedül valóban ilyen történeted az elmúlt időszakból az egészségügyel kapcsolatban. Hát, amúgy ez tök szörnyű, Barna, hogy ezt hogyan nem képes úgy működni ez a rendszer, hogy mindenkinek legalább te kizárják ezeket a lehetőségeket. Amint láthattunk, hogy volt, aki viszont gyakorlatilag bele is halt volna. Volt, akit sikerült megmenteni, ugye, mert egy szobákorházba átvitték. Nektek nem volt ilyen szerencsétek, és ez tök borzalmas, hogy nincs mindenkinek a lakóhely mellett egy másik országnak a kórháza, ahová át lehet vinni és meg lehet menteni az embereknek az életét, vagy akár csak végtagjait is. De ez amellett, hogy egyedi eset, és nyilván amúgy az orvosok meg az ápolók azok a legtöbben széthajtják magukat, és iszonyú sokat dolgoznak, hogy ellássanak embereket és megmentsenek életeket. Az, hogy ez nincsen megadva nekik a megfelelő környezet, és az, hogy ebbe a környezetbe akár belefásulnak, és akár ilyen borzalmasan rossz döntéseket is hoznak, ami utána egy embernek az életére véglegesen hatással lesz. Ez tényleg nem megengedhető egy ilyen szakmában. És ez. Mint hogyha azt mondanánk, hogy a MÁV-nál hát túl vannak terhelve, nem figyeltek oda, úgyhogy meghalt 40 ember egy néha felrobban. Máshogy nem lehet. Mert az, hogy évente meghal 30-40 ezer ember, akiből meg lehetett volna menteni 10 000-et, az azt jelenti, hogy akkor az egészségügy, meg az egészségügyben a betegség megelőzés rész, az nem működik megfelelően, nincs rá elég kapacitás, nincs elég pénz, meg nem ez a probléma, az a probléma, hogy a média negatív dolgokat súlykolja beléd az egészségügyről, mint például mi is ezt tesszük most, így 100 000 ember előtt, ez a probléma. Vagy hát lehet van más probléma is, majd a felmérések kimutatják. Egyébként őszinte leszek, most így visszám gondolkoztam, hogy ahányszor így egészségügy, és szinte csak rossz élményem. Tehát, hogy így volt a magános, voltak jó élményeim, persze. Jó dokik, meg jó fejdokik. De hogy a legtöbbször tegyen ilyen ocsortány szar. Tehát, hogy emlékszem, amikor Sopronban volt, hogy betört a fejem, és kihívtak egy mentőt, egy vérzet, és egy zsepit adtak. A mentő egy zsepit adott, bazd meg a kezembe, hogy az a tartsam oda, és talán bevittek oda. De úgy volt, hogy előtte pont a izéről, tehát mikor fölhívtátok a 112-t, vagy lehet, akkor még nem az volt, akkor azt mondták, hogy vérzik a feje, jó, akkor rakjon oda egy gézlapot. És ja, igen. Hát nincs olyan gézlap, csak zsebkendő van. Az nem jó. zapot tegyen oda, és aztán kijött a mentő, és a zsebkendőt tett oda. Igen, ezt kifelejtettem, köszönöm. Hát ez zseniális. És utána bevittek a Soproni kórház, nem tudom, az gondolom, ott van egy ilyen kórház. Van, igen, az egy egész jó kórház. Jó volt, nagyon jó volt, ugye bementünk, körülbelül 3 vagy 4 ember volt még a sürgősség, vagy nem tudom, minek nevezik, így várt. Senki nem volt ott, tehát egy senki, aki ott dolgozik, és kérdeztük őket, hogy amúgy ők mióta várnak innen, és az egyik azt mondta, hogy ő már nem tudom, 8 órája ott van, és ugye egyébként a sztorinak a vége az lett, hogy olyan 4 óra várakozásán elmentünk onnan, mert semmi értelme nem volt, már nem is férzett a fejem, tudod már, besebesedett, én már úgy gyógyultam, elsétáltunk, másnap amúgy a Bolton kedvesek voltak, a egészségi sátorba kitisztították. A beteg elégetettség szempontból ez nem jó, ez egy probléma például. De már mint az a probléma, hogy erről beszélünk. Hogy én ezt megemlítem, mert most akkor valaki betűri a fejét, és az lesz, hogy kurva szar az egészség, én biztos nem megyek be. Igen. És akkor az probléma. Az is probléma, bemegy. Mindegy, majd kijönnek a felmérések, és akkor a König doktor nézni. Is megmondja, hogy hogyan lehet ezen javítani a beteg elégedettségem. Ha már a Takács Péter egészségügyi államtitkár képtelen ezt a feladatot megugorni. Volt egy cikk, ahol talán pont a... Fú, de nem a János kórház volt benne bemutatva, de egy olyan iszonyú, lefingott, leszakadt épület volt, hogy... Hát a délpesti volt régen nagyon durva, ami tényleg úgy nézett ki, mint Csernobil. Budapesten nagyon sok ilyen volt, de ott van a Péter Sándor utca, ott is vannak azért problémák. Meg nem is a kül... Tehát, hogy olyan is volt. De az egy nagyon nagy probléma, nagyon forró, amikor... Igen, amikor én a Jánosból láttam ilyen képeket, hogy volt, aki a hajdokló nagyapjához ment be, vagy nem tudom, és ment át az egyik szárnyba a másikba, és olyan képeket küldött, hogy egy ilyen ráccsal lezárt, kiégett szoba előtt ment a folyosón. Hogy tényleg úgy nézett ki, mint egy paintball pálya, mint egy forgatás. Yeah. Igen, egy rom. Azt tegyük volt. Hozzá, hogy ez is a szélsőséges része. A legtöbb szar, de hogy azért nem ennyire retek. Például ott a Szent Imre az tök szép, legalábbis az új része. De nekem ott tört el a lábam a Szent Imre melletti focipályán, és akkor hát átvittek oda a barátaim. Legalább akkor oda vittek. Hát a barátaim oda vittek, mint kórház, de onnan elküldtek. Ők ezzel nem tudnak mit csinálni, nem ő a sürgősség ugye Budapesten. Tehát a beteg elégedettségi érzésemet az, hogy egy törött bokával azt mondták nekem, hogy menjek át a Jánosba, az egy kicsit negatívan, tehát egy befolyásolta. Uh-huh. Nem az, hogy a Telexen mit olvastam, vagy akkor még az Indexen. Ja, és akkor mondtam, hogy hát én nem tudok átmenni, ugye? Mivel van törve a lábam. A bokám az el van törve, és akkor mondták, hogy hát tudunk mentőt, de hogy arra olyan 6 órát várni kell. 6 órát? Hát legalább. És akkor ez már este 6 volt, akkor már menjünk végezni a sztorin. Elment a nővére még, értem, hogy a kocsival, elvittek kb. Este 10-kor a János kórházba, és vagy 50 ember volt ott a váróba, ilyen bor, mint valami háborús filmben, tudod, ilyen sírás, minden szar, ilyen, hát mint egy sürgősségi, és akkor gondolom ott, úgy, ráadásul láttuk, hogy... Elégedett betegek, és tényleg nem a személyzetet, meg ezt kritizálja senki, de hogy utána az volt, hogy na jó, menjünk innen a francba, majd holnap elmegyünk az STK-ba, mert ez így... A törött lábaddal. Hát akkor nem tudtuk törött, ja, de van izével, hát ekkora volt, mit tudom én. Amúgy utána másnap a STK is elküldött a János kórházba, de akkor nem voltak annyian, és akkor egész hamar meg lett. De hogy így, ezek az élmények, tehát akármire visszaemlékszek, rossz. Mindig, szinte rossz. Na mindegy, és szerintem nem vagyok egyedül. Biztos vagyok, nem. Vagy lehet én vagyok olyan, mint a ilyen valami karikatúrában, hogy így mindig esik a fejem fölött, tehát, és nem te rossz. Vagy így egyedül, mert én például pont nemrég meséltek el az egyik előadásom után, odajött egy lány, és azt mesélte el, hogy neki az egyik barátja, nem volt 30 éves, fájt a füle, ilyen begyulladós füle volt, begyulladt a füle, és hát nem foglalkoztak vele úgy az egészségügyben, mert azt gondolták, hogy fáj a füle, jó, hát... Belehalt. Mert ráment az agyára az a gyulladás, vagy a fertőzés, vagy nem tudom, de hogy egy ilyen egyszerű dologba is bele lehet halni, és ez az, ami valószínűleg a beteg elégedettségen tényleg nagyon sokat tudna javítani, hogyha igen, ez, hogy a kapacitás nem arra lenne skálázva, hogy a mindennapokban mi történik, mint amikor egy BKV járatot mondjuk úgy dőnek be, hogy erre fölférnek 100-an, 400 ember fog megpróbálni felszállni rá, majd mennek a következővel. Lesz, aki nem ér be a munkahelyébe, vagy munkahelyére időben. Viszont, hogyha az egészségügynél van ugyanez, akkor lesz, aki nem ér már be soha többé sehova, semmikor, mert belehal. Ami bántja őt, amit elkapott, amiben megbetegedett, ami történt vele, és nem lehet egyszerűen az egészségügyi rendszert így skálázni, hogy ne költsünk olyan sokat rá, mert elpazaroljuk rá a pénzt. Itt valójában nincs is elpazarolt pénz, hogyha egy hatékonyan működő rendszert építünk föl. Nyilván, hogyha szétlopják az egészet, akkor nagyon sok elpazarolt pénz van. De erre fölhúzni az egészségügyi rendszert, ez látjuk, hogy ez azt eredményezi, hogy több ezer ember abba hal bele ebben az országban, hogy egész egyszerűen nem foglalkozik az egészségével, nincs, aki foglalkozzon az egészségével, nincs elég szűrővizsgálat, nincsen tudatosítva, amúgy ezt a König-Doki kiemelés, ez tényleg tök jogos dolog, ami rögtön a cím is, hogy a magyar társadalom egészség értése egy 12 éves gyerek szintjén van. Igen, ezt a Schwab-Richard is sokszor elmondta, hogy mennyire egészségtelenül élnek a magyar emberek, és hogy a megelőzés az mennyit tudna érni, és egész egyszerűen nem lépünk ebbe előre, és akkor itt a beteg elégedettségen próbál javítani a kormányzat, miniszterelnök úrnak, ez nagyon fontos, hogy elégedettek legyünk. Az más kérdés, hogy ezek a személyes történetek, ezzel senki akkor ne zavarja őt, mert ő most szeretné, hogyha elégedettek lennénk, nem pedig magyaráznánk, hogy hát mosolyjal menjünk be az orvoshoz, ne ingerülten. Persze, hanem... miért vagy elégedetlen? Elégedetlen vagy? Tehát amúgy tényleg nem is voltam orvos, sem érök elégedetlen, nyilván mert félsz bennem, hát ugye a média miatt. Hát igen, a média, az kéne, hogy ne lehessen beszélni arról, ami rossz, arról viszont nagyon sokat lehessen beszélni, ami jó, és a problémákkal pedig, hogyha esetleg véletlenül szembesülnénk is, akkor is leginkább ne szembesüljünk, hanem kussoljunk, mert ez csak a klíma. Hát, 4000-ig, amikor nem működik a klíma, ezzel nincsen semmi probléma, akkor tehát. Van probléma a magyar egészségügyel, de ezt ki csinálja? A Gyurcsány csinálja jobban? Azt is láthatjuk, hogy arányaiban a magyar egészségügy. Elszámolták, hogyha ezt a cikket. Igen, elszámolta a Költségvetési Bizottság. A Költségvetési Bizottság, hogy örülök, mennyit. Örülök, hogy a Költségvetési Bizottság így elszámolja a dolgokat, ez így megnyugtató. Ez például a költségvetés elégedettségi érzésemet egy kicsit negatívan befolyásolja ez a hír. Viszont tehát voltak Gyurcsány kormányok, amikor többet költöttünk egészségügyre, mint amennyit jövőre fogunk, vagy amennyit jövőre tervez a kormányzat. Még nem is tudom, valami 2024-es cikket néztem, hogy az amiatt lehetett, hogy a GDP arányában nem kiugróan keveset költöttünk az egészségügyre, mert a vártnál jóval kevesebbet a GDP. Ugye? Számolunk itt a 4-5%-os növekedéssel, de hát, hogyha nem növekedik 4-5%-ot, akkor nem kevesebb lesz arányosan, ugye százalékban, amit ráköltünk, hanem több. Mert hogy csökken a GDP, mint most az első negyed évben. És ilyen dolgokon múlik. És akkor utána mondja a Nagy Márton, hogy de hát, hogyha megnézzük, hát akkor, hogyha összeadjuk a számokat, akkor hát már nem olyan rossz ez a költségvetési szám, amit ott, tehát ki tudjuk úgy mutatni, hogy ez jó legyen, és akkor nincs probléma, és akkor jön a Takács Péter, és azt mondja, hogy de hát elismerjük, hogy van probléma. Hát ezekkel kéne valamit kezdeni. Jó, de és mi hány éve kormányoztok? Hány éve próbáljátok ezt megcsinálni? Úr, ő még azért nem olyan régóta van. Hát igen. Előtt a Nagy Márton se. A Balog úr volt, meg a Pintér Kásler úr. Kásler úr. Jaj. A Pintér úr, aki bevallotta, hogy ő azért nem foglalkozott az egészségügyen, mert nem nagyon ért hozzá, amit nem is kell neki. Vannak erre ugye szakemberek. Bár lenne ilyen humán erőforrás ebbe az országba, hogy ne a Pintérnek kelljen ezzel foglalkozni. Vagy egy poszt, nem? Tehát, hogy az egészségügynek egy poszt. Elég fontos, nem? Tehát, ugye, amikor, élet és a halál között ez az egy dolog. Ez az egy védelmi falunk. Igen, tehát amikor elüt egy autó, és akkor az egészségügy az egyetlen, ami engem életbe tud tartani, akkor azért azt gondolnám, hogy aki ezt felügyeli, az mondjuk ne egy rendőr legyen. De hát végülis nem is az, hanem egy volt kórházigazgató. Igen. Elmondja, hogy miért rossz Magyar Péter miatt. Brüsszel. Mert ugye mi nem vagyunk önfenntartóak ezek segítség, szerint. Segítség, Brüsszel belefosott a gatyámba. Figyelj, hát most ja, na. Nem lehet megoldani ezeket a problémákat, nem lehet a klímákat beszerelni. Valóban lehet. Biztos, hogy a parlamentre nem áll 2-3-4 napra a klíma, vagy a minisztériumokba. Olaszországban is leáll. Ja jó, a más is leáll, akkor viszont nincsen baj. Ez van. Foglalkozunk egy olyan kérdéssel, ami sok honfitársunknak a mai nap legfontosabb kérdése lehet. Vagy ez a tegnapi? A tegnapi nap, tegnap előtti nap, amikor mindegy. Tegnapi. Valamelyik napnak a legnagyobb problémája lehet, tehát csak hogy amikor kijön, ugye akkor már tegnap előtti. Bocsánat, igazad van. Mindegy, de amikor meg megnézik, ki tudja milyen napszak, meg milyen év van. Szóval a 2025-ös történelmi érettségit fogjuk megnézni és felsülni rajta. Merüljünk el a tudatlanság poklában. Itt vannak a feladatok. Az ókori görög és római építészethez kapcsolódik. A képeken látható ókori építmények a térkép nagybetűivel jelölt helyszínein találhatók. Válassza ki, mely, milyen típusú építmény látható a képeken. Tehát itt van egy oké, Nagy-Britanniában, egy Magyarországon, egy talán Rómában, egy pedig talán Athénban. Oké, ez mi lehet ez a térdmagasságú fal? Padlófűtés, színház, római fürdő, a limesz, vagy egy kikötő? Szerinted mi ez? Az egyetlen egy dologra tippelek, aminek nem tudom, mi a jelentése. Mi, a limesz? Igen, most az így nekem... A limesz az a római birodalomnak a határán húzódó erődítményrendszer volt, ami Nagy-Britanniában ez. Vagy nem. Ez hát ez biztos, hogy a limesz. Nem egy kikötő? De ez nem egy kikötő. Jó, a kegyelem pontot én már megkaptam, úgyhogy... Átmentünk, igen. Milyen típusú építmény látható a B-ábrán? Vízvezeték, aréna, görög templom, amfitátrum, vagy római útburkolat? Na jó, de most erről beszélünk, vagy arról, mert amúgy az is... Vagy ez itt egy római útburkolat előtt, hogyha ez Rómában van. Ez egy magyar kórház egyik része esetleg. Hát ez amúgy valószínűleg Óbudán van, nem? És szerintem ez egy vízvezeték lesz. Milyen építmény látható ezen az ábrán? Akropolis, római Pantheon, görög színház, siratófal, vagy a limesz? Nem a limesz. De az igen, szintén ez az Akropolis. Akropolisra tippelnék, igen. Amúgy ez eddig elég? Nem voltam még soha ott. Ez mi lehet, ez az építmény, amit előtte sose láttunk. Amúgy most, tehát már remélem mindenki elővette a mobilját a zsebéből, mert képeket nézegetünk. Tehát ez egy római csatorna, amfiteátrum, görög színház, római fürdő, vagy pedig diadalív. Ez becsapós, mert ugye más, a Kolosseumot mondanád, és nem. Mivel ez a Kolosseum, csak a Kolosseum az egy amfiteátrum? Én arra tippelnék, igen. Vagy egy római csatorna. Szívbe az amfiteátrum az a kultúra épület. Jó, csak nem egy görög színház. Hát végül is amúgy de nem. Egy római színház. Igen. Jó, Hunyadiak. Már majdnem befejeztem a Hunyadit. Igen, úgyhogy rád vagyunk. Ebben az évben mely 1400 fölött a 85. volt birodalmának nagy kárával a császár elveszítette fővárosát. A csillagok megkérdezése és jóslata után ez év elejétől kezdte tehát ostromolni a király, mert tudta, hogy a csillagok most Frigyesnek kedvezőtlenek. Minden igyekezetét ennél fogva arra irányította, hogy a Pannon még eddig soha nem hódolt igén virágzó és dúsgazdag várost erővel vagy kiehesztetéssel meghódoltassa. Mi a kérdés? Oh, Istenem. Mely középkori települések várairól szólnak az alábbi források? Jó, hát ez Bécsnek büszke várát nyögte a búshadat. Édes Istenem, érseki vár, tágas ebédőtermet elébe csináltatott vörös márványból egy hosszan nyúló, gyönyörűséges kerengőt. Melyik várat építette? Az Ádám, hogy ő olvassa fel ezeket. Még előrébb lennénk. Mi nem Visegrád? Jújjúj. Hoppá. Én Esztergom. De csak azért, mert... Esztergomiként ez fájdalmas. Mindegy, lehet, hogy el kellett volna olvasni a kérdést. Amikor pedig az ország rész végvárát megtámadta a török, a nagy sokasága, akkor a boldog pap, Kapisztrán János, katolikus hit szerint halálra felkészülve urunkkal és apánkkal együtt behatolt a keresztjelét viselőkkel a már teljes erővel ostromlott várba. Ez valószínűleg akkor Nándorfehérvár lesz. Rendben, Mátyás nekilátott, hogy a várat, amelyben Zsigmond fönséges épületein kívül nem volt semmi látnivaló, fent csodás gazdagságú könyvtárat rendezett be, palotasort építetett. Volt egy dűlője a Duna szemközti oldalán, a pesti mezőn is, az első mérföldkőnél. Akkor ez lesz Visegrád, hogyha szembe vele ott van Pest. Vagy ez Buda lesz. Ja, az első mérföldkőnél Buda lett. Jézusom, mi kezdve? Jézusom, de sok van. Menjünk egy alsóra, azok nehezek, nem? Jó. Unió. Ismeretei forrás alapján válaszoljon az alábbi kérdésre. Melyik uniós intézmény tagjai a biztosok, akiket a tagországok delegálnak? Figyelj, nézd csak, oda a bizottságba kinevez. Hol van a delegáció? Igen. Nincs. Szóval parlament, bizottság, számvevőszék, tanács, bíróság. Hát a delegál az a kinevez, nem? Tehát akkor a bizottság. Igen. Hány tagja van ennek a testület? Hát hány ország van az Unióban? Jó, 27. Okay. Na, hát ezt megcsináltuk. Hát ez csodálatos. Szinte hibátlan. Egyedül az Esztergom nem lett meg. Egyedül az Esztergom, meg az a csomó, amit nem töltöttünk ki. Sok sikert kívánunk az érettségizőknek. Amúgy ez jó, szerintem, hogy ilyen tematikus, hogy van Hunyadi kérdés. Megnézted a sorozatot. A Hunyadi miatt. Ja, mondjuk az oké, okay, az úgy jó. Igen, amúgy, de nyilván itt a leginkább Mátyáshoz kötődő dolgok voltak, ami meg nincsen nagyon benne a sorozatban. Nem akarok nagyon spoilerezni, de ugye Hunyadi Jánosról szól. Ez talán ennyit elárulhatok. Ez elején kiderül, nem? Viszonylag korán kiderül, igen. Ez csak talán az első részben kisül, hogy miről szól ez a sorozat, úgyhogy azért ilyen szempontból kicsit becsapós lehet, hogyha valaki csak abból próbált tájékozódni, azért nem segített feltétlenül. Ne feledjétek, hogyha Orbán Viktornak sikerült, akkor nektek is sikerülni fog. Visszaemlékezve, azért elég stresszes volt, meg elég traumatikus, de ne aggódjatok, mert az első, hogyha mentek egyetemre, az első vizsgai időszak elfeledteti veletek, és sokkal traumatikusabb lesz. De ettől függetlenül ez nem csökkenti le a terhet, amit az ilyenkor az emberek nyakába nyom, úgyhogy szorítsátok össze a fogatokat. Most ezt retrospektív elmondjuk a diákoknak. Igen. Holnapra már nincs semmi. De mi van? Mi van, de hogyha van valaki szóbeli. Majd 26-ban nézi az érettséget? Jogos. Látja, hogy ez az érettség rész volt. Igen. Amikor kitört a háború. Hát viszont reméljük, hogy nem. Ilyen videók az ittákon, ugye föld alatt osztogatják emberek, ilyen szóra. Ilyen... Az 518. jól van ez így epizódot. Nagyon különleges. Valójában az. Egy gilisztára el lehet cserélni talán. Jó, hát reménykedjünk benne, hogy nem jön el soha ez az idő, amikor a föld alatti mozgalomban, meg a lövészárokban kell VHS kazettákat cserélgetnünk, és így néznünk, ha jól van ez így, hanem ez a világi jólét ér majd mindig minket, amiben csak az a kérdés, hogy hogyan lehetne még jobban csinálni a dolgokat, hogyan lehetne a világban még nagyobb béke, hogyan lehetne jobb vezetőket választani, akik inkább a béke felé tolják a világnak a szekerét, amivel miniszterelnök úr is teljesen egyet. Hogyan lehetne jobban szervezni az egészségügyet, több pénzt rászánni és azt hatékonyabban elkölteni, hogyan lehetne egyszer végre úgy megoldani egy kvízt, amit kitöltünk a Jól van ez így-ben, hogy az a nézők számára valóban élvezhető legyen. Talán egyszer eljön ez a világ. Nem adjuk fel. Nem adjuk fel. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, köszönjük Barnának, igen, hogy köszi szépen. Itt vagy velünk tartott, és éles meglátásaival emelte a műsor fényét. Ti pedig remélem, hogy holnap is itt lesztek, mert holnap már a klasszikus felállásban, de mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?